4. ติกันตกีสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ป่าติกันตกีวันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่าติกันตกีวันเขตเมืองสาเกตณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย 1. ภิกษุพึงมีสัญญาว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลตามการอันควร 2. ภิกษุพึงมีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลตามการอันควร 3. ภิกษุพึงมีสัญญาว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลตามการอันควร 4. ภิกษุพึงมีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลตามการอันควร 5. ภิกษุพึงเว้นสิ่งทั้งสองนั้นคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ตามการอันควรภิกษุพึงมีสัญญาว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรภิกษุพึงมีสัญญาว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้ว่าความกำหนัดในธรรมที่เป็นเหตุให้กำหนัดอย่าเกิดขึ้นแก่เราภิกษุพึงมีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรภิกษุพึงมีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้ว่าความขัดเคืองในธรรมที่เป็นเหตุให้ขัดเคืองอย่าเกิดขึ้นแก่เราภิกษุพึงมีสัญญาว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรภิกษุพึงมีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้ว่าความกำหนัดในธรรมที่เป็นเหตุให้กำหนัดอย่าเกิดขึ้นแก่เราความขัดเคืองในธรรมที่เป็นเหตุให้ขัดเคืองอย่าเกิดขึ้นแก่เราภิกษุพึงมีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรภิกษุพึงมีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้ว่าความขัดเคืองในธรรมที่เป็นเหตุให้ขัดเคืองอย่าเกิดขึ้นแก่เราความกำหนัดในธรรมเป็นเหตุให้กำหนัดอย่าเกิดขึ้นแก่เราภิกษุพึงเว้นสิ่งทั้งสองนั้นคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรภิกษุพึงเว้นสิ่งทั้งสองนั้นคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้ว่าความกำหนัดในธรรมที่เป็นเหตุให้กำหนัดในอารมณ์ไหนๆในส่วนไหนๆแม้มีประมาณน้อยอย่าเกิดขึ้นแก่เราความขัดเคืองในธรรมที่เป็นเหตุให้ขัดเคืองในอารมณ์ไหนๆในส่วนไหนๆแม้มีประมาณน้อยอย่าเกิดขึ้นแก่เราความหลงในธรรมที่เป็นเหตุให้หลงในอารมณ์ไหนๆในส่วนไหนๆแม้มีประมาณน้อยอย่าเกิดขึ้นแก่เราติกันตคีสูตรที่4จบนิริยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ตกนรกภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้ลักทรัพย์ 3. เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้พูดเท็จ5. เป็นผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ 3. เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ 5. เป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้นิริยสูตรที่5จบมิตรสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ควรคบเป็นมิตรภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการไม่ควรคบเป็นมิตรธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ใช้ให้ทำการงาน 2. ก่ออธิกรณ์ 3. โกรธต่อภิกษุผู้เป็นประธาน 4. เที่ยวจาริกไปในสถานที่ไม่สมควรตลอดกาลนาน 5.ไม่สามารถชี้แจงให้ภิกษุเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาตามการอันควรภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลไม่ควรคบเป็นมิตรภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการควรคบเป็นมิตรธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1.ไม่ใช้ให้ทำการงาน 2. ไม่ก่ออธิกรณ์ 3. ไม่โกรธต่อภิกษุผู้เป็นประธาน 4. ไม่เที่ยวจาริกไปในสถานที่ไม่สมควรตลอดกาลนาน 5. สามารถชี้แจงให้ภิกษุเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาตามการอันควรภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลควรคบเป็นมิตรมิตรสูตรที่6จบเจ็ดอาสปุริสทานสูตรว่าด้วยอาสปุริสทานภิกษุทั้งหลายอาสปุริสทานทานของอาสปุรุษ5ประการนี้อาสปุริสทาน5ประการอะไรบ้างคือ 1. ให้โดยไม่เคารพ 2. ให้โดยความไม่อ่อนน้อม 3. ไม่ให้ด้วยมือตนเอง 4. ให้ของที่เป็นเดน 5. ไม่เห็นผลที่จะพึงมาถึงก็ให้ภิกษุทั้งหลายอาสปุริสทาน5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทานทานของสัตบุรุษ5ประการนี้สัปปุริสทาน5ประการอะไรบ้างคือ 1. ให้โดยเคารพ 2. ให้โดยความอ่อนน้อม 3. ให้ด้วยมือตนเอง 4. ให้ของที่ไม่เป็นเดน 5. เห็นผลที่จะพึงมาถึงจึงให้ภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทาน5ประการนี้แลอาสปุริสทานสูตรที่7จบ8. สปุริสทานสูตรว่าด้วยสปุริสทานภิกษุทั้งหลายสปุริสทาน5ประการนี้สปุริสทาน5ประการอะไรบ้างคือ 1. ให้ทานด้วยศรัทธา 2. ให้ทานโดยเคารพ 3. ให้ทานตามการอันควร 4. เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน 5. ให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษครั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีชวีวันผุดผ่องยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นผลิตผล ครั้นให้ทานโดยเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้ที่บุตรภรรยาทาสคนใช้และกรรมกรตั้งใจฟังด้วยดีเงี่ยโสสดับตั้งใจใฝ่รู้ครั้นให้ทานตามการอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีความปรารถนาที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ที่ทานนั้นผลิตผลครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณห้าสูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นผลิตผลครั้นให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีโภคทรัพย์ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนไหนคือจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทในที่ที่ทานนั้นผลิตผลภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทาน5ประการนี้แลสัปปุริสทานสูตรที่8จบปฐมสมยะวิมุตตสูตรว่าด้วยภิกษุผู้เป็นสมยะวิมุตตสูตรที่1ภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นสมยะวิมุตตธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ4. ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. ไม่พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นสมยะวิมุตติภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นสมยะวิมุตติธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1.ความเป็นผู้ไม่ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ไม่ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับ 4. ความเป็นผู้ไม่ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นสมยะวิมุตติปฐมสมยะวิมุตตสูตรที่9จบ10ทุติยสมยะวิมุตตสูตรว่าด้วยภิกษุผู้เป็นสมยะวิมุตตสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นสมยะวิมุตติธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 4. ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 5. ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นสมยะวิมุตติภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นสมยะวิมุตติธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ไม่ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ไม่ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับ4. ความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 5. ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นสมยะวิมุตติทุติยสมยะวิมุตตสูตรที่10จบติกันธกีวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1อวชานาติสูตร 2. อารภติสูตร 3. สารันธสูตร 4. ติกันธกีสูตร 5. นิรยสูตร 6. มิตรสูตร 7. อสัปปุริสทานสูตร 8. สัปปุริสทานสูตร 9. ปฐมสมยวิมุตตสูตร 10. ทุติยสมยวิมุตตสูตรตติยปัณณาสจบสี่จตุถปัณณาส 1. สัทธรรมวรรคหมวดว่าด้วยพระสัทธรรม 1. ปฐมสัมมัตตนิยามสูตรว่าด้วยสัมมัตตนิยามสูตรที่ 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม 5 ประการแม้ฟังสัทธรรมอยู่ก็ไม่อาจยังลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. วิภาควิจารณ์คำพูด 2. วิภาควิจารณ์ผู้พูด 3. วิภาควิจารณ์ตน 4. เป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านคือมีจิตไม่แน่วแน่ฟังธรรม 5. มนสิการโดยไม่แยบคายภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลแม้ฟังสัทธรรมอยู่ก็ไม่อาจยังลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลประกอบด้วยธรรม5ประการฟังสัทธรรมอยู่เป็นผู้อาจยังลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่วิพากษ์วิจารณ์คำพูด 2.ไม่วิพากษ์วิจารณ์ผู้พูด 3. ไม่วิพากษ์วิจารณ์ตน 4. เป็นผู้มีจิตไม่ฟุ้งซ่านคือมีจิตแน่วแน่ฟังธรรม 5. มนสิการโดยแยบคายภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลฟังสัทธรรมอยู่เป็นผู้อาจยังลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายปฐมสัมมัตตนิยามสูตรที่ 1. จบ 2. ทุติยสัมมัตตนิยามสูตรว่าด้วยสัมมัตตนิยามสูตรที่ 2. ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม5ประการแม้ฟังสัทธรรมอยู่ก็ไม่อาจยังลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. วิภาควิจารณ์คำพูด 2. วิภาควิจารณ์ผู้พูด 3. วิภาควิจารณ์ตน 4. มีปัญญา 3. โง่เขลาเป็นคนเซ่อ 5.ถือตัวว่ารู้ในสิ่งที่ตนยังไม่รู้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลแม้ฟังสัทธรรมอยู่ก็ไม่อาจยังลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม5ประการฟังสัทธรรมอยู่เป็นผู้อาจยังลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายธรรม5ประการอะไรบ้างคือ1. ไม่วิพากษ์วิจารณ์คำพูด 2. ไม่วิพากษ์วิจารณ์ผู้พูด 3. ไม่วิพากษ์วิจารณ์ตน 4. มีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เป็นคนเซ่อ 5. ไม่ถือตัวว่ารู้ในสิ่งที่ตนยังไม่รู้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลฟังสัทธรรมอยู่เป็นผู้อาจยังลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายทุติยสัมมัตตนิยามสูตรที่ 2. จบ 3. ตติยสัมมัตตนิยามสูตรว่าด้วยสัมมัตตนิยามสูตรที่ 3.พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม5ประการแม้ฟังสัทธรรมอยู่ก ก็ไม่อาจอย่างลงสู่สัมมตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ลบหลู่คุณท่านฟังธรรมถูกความลบหลู่คุณท่านกลุ่มรุมฟังธรรม 2. มีจิตแข็งดีคอยจับผิดฟังธรรม 3. มีจิตกระทบมีจิตกระด้างในผู้แสดงธรรม 4. มีปัญญาสามโง่เขลาเป็นคนเซ้อ 5. ถือตัวว่ารู้ในสิ่งที่ตนยังไม่รู้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลแม้ฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจยังลงสู่สัมมตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลประกอบด้วยธรรม5ประการฟังสัทธรรมอยู่เป็นผู้อาจยังลงสู่สัมมตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ถูกความลบหลู่คุณท่านกลุ่มรุมฟังธรรม 2. ไม่มีจิตแข็งดีไม่คอยจับผิดฟังธรรม 3. ไม่มีจิตกระทบไม่มีจิตกระด้างในผู้แสดงธรรม 4. มีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เป็นคนเซ้อ 5. ไม่ถือตัวว่ารู้ในสิ่งที่ตนยังไม่รู้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลฟังธรรมอยู่เป็นผู้อาจยังลงสู่สัมมตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายตติยะสัมมตนิยามสูตรที่3จบสี่ปฐมมะสัทธัมมะสัมโมสสูตรว่าด้วยเหตุเสื่อมแห่งพระสัทธรรมสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายธรรมห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัทธรรมธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ไม่ฟังธรรมโดยเคารพ 2. ไม่เรียนธรรมโดยเคารพ 3. ไม่ทรงจำธรรมโดยเคารพ 4.ไม่ใคร่ครวญอัดแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แล้วโดยเคารพ 5. รู้อัดรู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเคารพภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัทธรรมภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัทธรรมธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ฟังธรรมโดยเคารพ 2. เรียนธรรมโดยเคารพ 3. ทรงจำธรรมโดยเคารพ 4. ใคร่ครวญอัดแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แล้วโดยเคารพ 5. รู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเคารพภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัทธรรมปฐมมะสัทธรรมะสัมโมสสูตรที่4จบ5ทุติยะสัทธรรมะสัมโมสสูตรว่าด้วยเหตุเสื่อมแห่งพระสัทธรรมสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายธรรมห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัทธรรมธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ไม่เรียนธรรมคือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะจาตกะอภูตธรรมและเวทันละนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัทธรรม 2. ไม่แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารนี้เป็นธรรมประการที่สองย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัทธรรม 3. ไม่บอกธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารนี้เป็นธรรมประการที่สามย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัทธรรม 4. ไม่ทำการสาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดารนี้เป็นธรรมประการที่4ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตธรรม 5. ไม่ตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมานี้เป็นธรรมประการที่5ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตธรรมภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตธรรมธรรม5ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตธรรมธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เรียนธรรมคือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมและเวทัญละนี้เป็นธรรมประการที่1ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตธรรม 2. แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารนี้เป็นธรรมประการที่2ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตธรรม 3. บอกธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารนี้เป็นธรรมประการที่3ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตธรรม 4. ทำการสาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดารนี้เป็นธรรมประการที่4ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตธรรม 5. ตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมานี้เป็นธรรมประการที่5ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตธรรมภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตธรรมทุติยสัทธัมมะสัมโมสสูตรที่5จบตติยสัทธัมมะสัมโมสสูตรว่าด้วยเหตุเสื่อมแห่งพระสัทธรรมสูตรที่3ภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัทธรรมธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เล่าเรียนพระสูตรที่เล่าเรียนกันมาไม่ดีด้วยบทพยัญชนะที่สืบทอดกันมาไม่ดีแม้อัดแห่งบทพยัญชนะที่สืบทอดกันมาไม่ดีก็ชื่อว่าเป็นการสืบทอดขยายความไม่ดีนี้เป็นธรรมประการที่1ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตธรรม 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ว่ายากประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนรับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพนี้เป็นธรรมประการที่2ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตธรรม 3. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพหูสูตรเรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาไม่ถ่ายทอดสูตรแก่ผู้อื่นโดยเคารพเมื่อภิกษุเหล่านั้นล่วงลับไปสูตรก็ขาดรากฐานไม่มีที่พึ่งอาศัยนี้เป็นธรรมประการที่3ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตธรรม 4. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นเถระผู้มักมากย่อหย่อนเป็นผู้นำในโอกัมมณธรรมทอดทุระในปวิเวกไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งหมู่คนรุ่นหลังพากันตามอย่างภิกษุเถระเหล่านั้นแม้หมู่คนรุ่นหลังนั้นก็เป็นผู้มากมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในโอกัมมณธรรมทอดทุระในปวิเวกไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นธรรมประการที่4

ครึ่งเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้ไม่มีศรัทธานั้นไม่พิจารณาเห็นศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาในตนและไม่ได้ปิติปราโมทย์ที่มีศรัทธาสัมปทานนั้นเป็นเหตุฉะนั้นการพูดเรื่องศรัทธาจึงเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาการพูดเรื่องศีลเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้ทุศีลเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้ทุศีลเมื่อพูดเรื่องศีลก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทขึงเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผู้ทุศีลนั้นไม่เห็นศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลในตนและไม่ได้ปีติปราโมทย์ที่มีศีลสัมปทานั้นเป็นเหตุฉะนั้นการพูดเรื่องศีลจึงเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้ทุศีลการพูดเรื่องพาหุสัจจะเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้มีสุตตะน้อยเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้มีสุตตะน้อยเมื่อพูดเรื่องพาหุสัจจะก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทขึงเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้มีสุตตะน้อยนั้นไม่พิจารณาเห็นสุตตะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยสุตตะในตนและไม่ได้ปีติปราโมทย์ที่มีสุตตะสัมปทานั้นเป็นเหตุฉะนั้นการพูดเรื่องพาหุสัจจะจึงเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้มีสุตตะน้อยการพูดเรื่องจาคะเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้ตรณีเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้ตรณีเมื่อพูดเรื่องจาคะก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทขึงเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้ตรณีนั้นไม่พิจารณาเห็นจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยจาคะในตนและไม่ได้ปีติปราโมทย์ที่มีจาคะสัมปทานั้นเป็นเหตุฉะนั้นการพูดเรื่องจาคะจึงเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้ตรณีการพูดเรื่องปัญญาเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้มีปัญญาสามเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้มีปัญญาสามเมื่อพูดเรื่องปัญญาก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทขึงเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้มีปัญญาสามนั้นไม่พิจารณาเห็นปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาในตนและไม่ได้ปีติปราโมทย์ที่มีปัญญาสัมปทานนั้นเป็นเหตุฉะนั้นการพูดเรื่องปัญญาจึงเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้มีปัญญาสามภิกษุทั้งหลายการพูดเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลห้าจำพวกนี้แลเมื่อเทียบบุคคลกับบุคคลภิกษุทั้งหลายการพูดเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลห้าจำพวกเมื่อเทียบบุคคลกับบุคคลการพูดเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคล5จำพวกไหนบ้างคือ 1. การพูดเรื่องศรัทธาเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้มีศรัทธา 2. การพูดเรื่องศีลเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้มีศีล 3. การพูดเรื่องพาหุสัจจะเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้เป็นพหูสูต 4. การพูดเรื่องจาคะเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้มีจาคะ5. การพูดเรื่องปัญญาเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้มีปัญญาการพูดเรื่องศรัทธาเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้มีศรัทธาเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้มีศรัทธาเมื่อพูดเรื่องศรัทธาก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่ขึ้นเครียดไม่แสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้มีศรัทธานั้นพิจารณาเห็นศรัทธาสัมปทาในตนและได้ปีติปราโมทย์ที่มีศรัทธาสัมปทานั้นเป็นเหตุฉะนั้นการพูดเรื่องศรัทธาจึงเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้มีศรัทธาการพูดเรื่องศีลเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้มีศีลเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้มีศีลเมื่อพูดเรื่องศีลก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่ขึ้นเครียดไม่แสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้มีศีลนั้นพิจารณาเห็นศีลสัมปทาในตน และได้ปิติปราโมทย์ที่มีศีลสัมปทานนั้นเป็นเหตุฉะนั้นการพูดเรื่องศีลจึงเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้มีศีลการพูดเรื่องพาหุสัจจะเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้เป็นพหูสูตรเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้เป็นพหูสูตรเมื่อพูดเรื่องพาหุสัจจะก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่ขึงเครียดไม่แสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้เป็นพหูสูตรนั้นพิจารณาเห็นสุตตะสัมปทานในตนและได้ปิติปราโมทย์ที่มีสุตตะสัมปทานนั้นเป็นเหตุฉะนั้นการพูดเรื่องพาหุสัจจะจึงเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้เป็นพหูสูตรการพูดเรื่องจาคะเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้มีจาคะเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้มีจาคะเมื่อพูดเรื่องจาคะก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่ขึงเครียดไม่แสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้มีจาคะนั้นพิจารณาเห็นจาคะสัมปทานในตนและได้ปิติปราโมทย์ที่มีจาคะสัมปทานนั้นเป็นเหตุฉะนั้นการพูดเรื่องจาคะจึงเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้มีจาคะการพูดเรื่องปัญญาเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้มีปัญญาเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อพูดเรื่องปัญญาก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่ขึงเครียดไม่แสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้มีปัญญานั้นพิจารณาเห็นปัญญาสัมปทานในตนและได้ปิติปราโมทย์ที่มีปัญญาสัมปทานนั้นเป็นเหตุฉะนั้นการพูดเรื่องปัญญาจึงเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลายการพูดเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคล5จำพวกนี้แลเมื่อเทียบบุคคลกับบุคคลทุกกถาสูตรที่7จบ